สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 จากเรื่องของคุณออฟครับเดี๋ยวเรามาติดตามฟังต่อที่เรื่องของคุณพรีมครับคุณพรีมมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองหลังจากที่ได้ย้ายเข้ามาในอาศัยอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานก็แล้วกันครับใช้ชื่อเรื่องว่าโปรโมชั่นถูกใจมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่2ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณพรีม ค่ะสวัสดีค ่ ะ คุณพรีมตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน อยู่ที่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน เดี๋ยวอย่าบอกว่าโทรมาจากสถานที่เกิดเหตุนะ ใช่ค่ะใช่เลย เดี๋ยวนะคือโทรมาเล่าในสถานที่ณตอนนี้ก็อยู่ห้องนี้หรอ ใช่ค่ะ ไม่กลัวเหรอครับเอาจริงๆถามจริงๆจากใจ กลัวมากค่ะ เออกลัวมากอืม ใช่ก็คือก่อนเล่าก็แบบพยายามแบบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในห้องแล้วก็พยายามคือขอก็ไหว้ขออนุญาตเขาก่อนเล่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออนะครับคือต้องบอกเลยว่าเหตุการณ์ที่คุณพรีมจะมาเล่าต่อไปนี้ถามก่อนมันเริ่มต้นย้อนกลับไปนานแล้วหรือยัง ไม่นานค่ะไม่นานก็คือ เรื่องเนี่ยคือดำเนินมาก็คือเจอมาประมาณปีหนึ่ง ครับ ค่ะแต่ว่าล่าสุดที่เพิ่งเจอเนี่ยก็คือเมื่อเพิ่งจะวันที่20วันราคาบูชาค่ะ ที่ผ่านมาเนี่ยนะ ใช่ที่ผ่านมาเลย มาเล่า ที่เจอหนักๆเลย เล่าให้พวกเราฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นห้องนี้คุณพรีม ค่ะก็คือว่าเมื่อก่อนนะคะก็คือพรีมกับแฟนก็คือแยกกันอยู่ใช่ไหมคะก็คือพรีมอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็แฟนก็คือมาเป็นอาจารย์อยู่ที่ขอนแก่นอยู่ขอโทษ ไม่เป็นไรอ ย ู่ ที่จังหวัดนึง ที่นั่นเป็นจังหวัดใหญ่แล้วก็เรื่องของสถานที่พักอะไรพวกนี้มันเยอะ ใช่ค่ะแล้วทีนี้คือเรื่องอ่ะมันเริ่มมาตั้งแต่ที่พิมก็คือตัดสินใจย้ายมาอยู่กับแฟนที่นี่ค่ะแล้วทีนี้คือเมื่อก่อนน่ะสมัยก่อนคือแฟนจะอยู่ที่หอพักใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอพิมย้ายมาปุ๊บเราเลยตัดสินใจกันว่าเราจะซื้อคอนโดอยู่ที่นี่กันเราก็เลยไปดูคอนโดก็เลยหาดูคอนโดอยู่แต่ทีนี้คือพอขับรถผ่านคอนโดนึงเป็นคอนโดที่ใหญ่ก็ใหญ่แล้วก็เป็นคอนโดหรู ค ่ะของจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานและทีนี้คือเราไปเจอป้ายที่เป็นป้ายแบบป้ายโปรโมชั่นนะคะของคอนโดอะค่ะแล้วก็จะมีแบบเราก็เลยสนใจเพราะว่าแบบราคาก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคุยกับแฟนว่าเดี๋ยวลองเข้าไปถามทางคอนโดดูแล้วก็เข้าไปคุยกับทางคอนโดทีนี้คือพอคุยปุ๊บอะไรปุ๊บคือเรื่องราคาเราโอเคเลยค่ะคือโอเคมากคือมันถูกกว่าที่คิดไว้เยอะมากแล้วก็เขาก็มีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมอะไรเงี้ยค่ะเยอะมากแล้วก็มีของแถมเยอะมากซึ่งแบบเราเข้ามาก็คือแทบจะแบบไม่ต้องซื้ออะไรใหม่เลยอะค่ะก็คือหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลย หมายถึงว่าณตอนนั้นเดี๋ยวถามก่อนคอนโดที่ว่านี้เป็นคอนโดที่เพิ่งสร้างใหม่แบบใหม่ๆเลยป่ะ คือคอนโดเนี้ยเป็นคอนโดใหม่ค่ะแต่ว่าตัวโครงเก่าตัวโครงตึกอ่ะเป็นโครงตึกเก่าคือเป็นโครงตึกเก่าที่เมื่อก่อนอ่ะเคยเป็นสถานที่ที่นึงแล้วเหมือนเคยโดนไฟไหม้มาครั้งนึงแล้วเขาก็เหมือนขายตึกนี้ให้กับทางคอนโดแล้วก็มารีโนเวทแล้วก็สร้างต่อเติมจากโครงสร้างเดิม ครับครับตอนนั้นต้องถามก่อนว่าตอนที่เราซื้อคอนโดนี้เรารู้ข้อมูลนี้อยู่แล้วใช่ไหม ไม่ทราบเลยค ่ ะ อ๋อไม่ทราบอ๋อโอเคต่อ ก็มาทราบทีหลังค่ะแล้วทีนี้ก็คือตอนที่ทำเรื่องซื้อคอนโดแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่คอนโดแห่งนี ้ค่ะ ก็คือพอย้ายเข้ามาอยู่ปุ๊บคือพีมอาจจะฝันร้ายแบบทุกคืนเลยคือนอนแบบนอนก็นอนแบบหลับตื่นๆนอนแบบไม่สบายอะค่ะมันจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันจะแบบกระสับกระส่ายกระสับกระส่ายแล้วก็แบบฝันร้ายตลอดฝันไม่ดีตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบไม่เคยเป็นเลยทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรตอนแรกอะคิดว่าแบบเป็นที่ห้องหรือเปล่าหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามแบบ พยายามแบบหาว่ามันเป็นเพราะอะไรอะไรอย่างงี้แต่ทีนี้คือมีวันจนกระทั่งวันนึงอะค่ะ ค ือพออยู่ไปได้ประมาณสักเกือบเดือนนะคะก็ฝันก็คือฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งก็คือพิมพ์ก็นอนอยู่กับแฟนของข้างๆนะคะฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอะค่ะหน้าตาสวยมากค่ะแล้วก็เขาอะนั่งอยู่ข้างๆพิมพ์อยู่ตรงแบบใกล้หัวเตียงที่พิมพ์นอนนะคะแล้วเขาก็นั่งก็เหมือนจ้องมองมาที่พิมพ์อะค่ะจ้องมองแบบเขม่งเลยนะคะ คร ับ แล้วสักพักเขาก็เหมือนเดินรอบเตียงค่ะเดินอ้อมไปทางฝั่งแฟนนะคะ คร ับ พอเดินอ้อมไปทางฝั่งแฟนปุ๊บเขาก็ก้มลงไปกอดแฟน คร ับ ก้มลงไปนอนกอดแฟนนะคะแล้วก็หันหน้ามาหาพิมแล้วก็จ้องพิมแบบตาเขม่งเลยค่ะ คร ับ จ้องแบบเหมือนหวงอะเหมือนว่าแบบผู้ชายคนนี้ของฉันนะอย่างเงี้ยค่ะห่วงเลยพิมก็แบบคือก็กลัวค่ะก็เลยแบบสะดุ้งตื่นอะไรเงี้ยสะดุ้งตื่นแล้วก็แบบนอนไม่หลับเลยเพราะว่ามันแบบมันไม่ได้เหมือนฝันจริงๆมันเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นอย่างเงี้ยค่ะ คร ับ อืมแล้วเราก็กลัวแล้วก็ไม่กล้านอนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ยังไม่กล้าเล่าให้แฟนฟังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งวันที่2ติดกันเลยนะคะก็ฝันอีกเหตุการณ์เดิมอีกผ ู้ หญ ิ งคนเดิมอีกคือตอนแรกอ่ะเราไม่ได้เล่าเพราะเราคิดว่าเราอ่ะอาจจะแบบฝันไปเองคิดมากไปเองหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้พอคืนที่สองปุ๊บเจอผู้หญิงคนเดิมเลยค่ะนั่งที่เดิมเลยค่ะแล้วก็จ้องเราเหมือนเดิมเลยแล้วก็เดินรอบเตียงแล้วก็ไปกอดแฟนเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนที่เราฝันคืนแรกเลยค่ะแล้วทีนี้คือวันเนี้ยพอเขาแบบเดินรอบเตียงอ้อมไปกอดแฟนเสร็จใช่ไหมคะเขาหันหน้ามาจ้องเราเขม่งเสร็จทีเนี้ยเหมือนเขาก็ขยับตัวค่ะแล้วก็มาค่อมพิ ม พ์แล้วก็บีบคอบีบคอแล้วทีคือเราเหมือนขยับตัวไม่ได้อ่ะค่ะ ค ือตอนนั้นกลัวมากคือแบบใจสั่นมากคือไม่เคยเจออะไรอย่างนี้เลยคือขยับตัวไม่ได้เลยแล้วก็พยายามแบบส่งเสียงร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแฟนไม่ได้ยินแฟนไม่ได้ยินแฟนไม่ตื่นอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าพยายามดิ้นแต่ว่ามันดิ้นไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะพยายามแบบจะตะโกนแต่ว่าเสียงมันไม่ออกอะค่ะ คร ับ ก็แบบจนนานอยู่สักพักพอสมควรนะคะจนแบบตอนนั้นนะคือพยายามสวดมนต์อะไรในใจแต่ก็แบบก็ไม่เป็นผลทีนี้ก็เลยเหมือนกับเฮือกสุดท้ายอะค่ะเฮือกสุดท้ายที่เราแบบสุดชีวิตแล้วอะค่ะเราไม่ไหวแล้วอะก็เลยแบบว่านึกถึงแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์นึกถึงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเลยคือเหมือนตอนนั้นคิดในใจว่าแบ บ โอ้ยไม่ไหวคงจะตายแล้วแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็คิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนแบบพยายามแบบให้จิตสุดท้ายนึกถึงสิ่งดีๆไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามนึกถึงพ่อแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างแล้วก ็ ตะโกนออกมาแบบเฮือกสุดท้ายเลยค่ะแล้วทีนี้พอเราอะในความรู้สึกเราอะ ค ือเราอะตะโกนสุดเสียงแบบสุดชีวิตเราเลยนะคะแล้วเราก็พยายามดิ้นแบบส ุ ดชีวิตคือแบบพลังเฮือกสุดท้ายที่มีแล้วอะแต่ตอนนั้นคือแฟนก็แบบตื่นมาแฟนก็มาแตะที่ตัวพอมาแตะที่ตัวปุ๊บพิมก็ขยับได้ก็เริ่มขยับได้เหมือนหลุดออกจากภวังค์ตรงนั้นนะคะ ค ่ะแล้วทีนี้ก็คือแบบแฟนก็ถามว่าเป็นอะไรได้ยินเสียง อื ้ออื้อเราก็บอกว่าแค่อื้อเองหรอคือเราอะตะโกนสุดเสียงเลยนะตะโกนแบบสุดชีวิตเลยนะ ค่ะ แฟนบอกได้ยินแค่อื้ออื้อคือเราก็งงว่าแบบอะไรอะแล้วแบบเราพยายามแบบคือพี่แบบดิ้นแบบแรงมากอะ ค่ะ แต่คือแฟนแบบกลับรู้สึกเหมือนเราขยับแค่นิดเดียวอะ อื้อ คือแบบเราก็งงอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนนั้นเรากลัวมากเลยอะกลัวมากก็แบบคิดคือคืนนั้นก็ไม่ได้นอนเลยค่ะทีนี้ก็แบบว่าสองจิตสองใจจะเล่าดีไม่เล่าดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็กลัวว่าแบบเล่าไปแล้วแฟนไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยเราจะหาว่าเราแบบโม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็เลยยังไม่เล่าอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันที่3ติดกันเลยค่ะวันที่3เหมือนเดิมเหตุการณ์เดิมเลยค่ะพี่ อันนี้มันทำให้เรามั่นใจแล้วว่าแบบ ไม่ปกตินะ มันผิดปกติใช่คือคนเรามันไม่มีทางที่แบบจะฝันเหมือนกันเหตุการณ์เหมือนกันแบบเดิมได้แบบ 2-3 วันติดอ่ะมันก็เลยแบบทำให้เราแบบเริ่มเอกใจคือวันที่3อ่ะเจอเหมือนเดิมเลยก็เลยตัดสินใจเล่าให้แฟนฟังตอนเช้ามานะคะเพราะคืนนั้นก็ไม่ได้นอนเหมือนกันคืนที่3พอตอนเช้ามาตัดสินใจเล่าให้แฟนฟังทีนี้พอเล่าให้แฟนฟังปุ๊บแฟนก็แบบนิ่งเงียบไปสักพักนึงอะค่ะแล้วแฟนก็พูดขึ้นมาบอกว่ า แฟนก็เคยเจ อ ผู้หญิงลักษณะแบบนี ้ แต่ไม่ได้เจอที่นี ่ครับ คือเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เขายังอยู่ที่หอเก่าอะค่ะหอเดิมอะคือตอนนั้นน่ะพีมยังไม่ได้ย้ายมาใช่ไหมคะ คร ับ เขาก็เจอเหมือนผู้หญิงลักษณะแบบนี้เลยค่ะก็คือเขาว่านอนอยู่เขากลับจากงานแล้วทีนี้คือเพียเขาก็เพียก็เผลอแบบหลับมันก็จะแบบตอนช่วงเย็นใช่ไหมคะโพเพอะไรเงี้ย5-6 โมงมันก็จะแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกว่ามีผู้หญิงลักษณะเนี้ยมานั่งค่อมเขาน ั่งค่อมเขาแล้วทีนี้เขาก็เหมือนกับแบบเหมือนคุยอะค่ะเหมือนคุยอะไรเงี้ยว่าแบบเขาเหนื่อยเขานอนพักได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงคนก็แบบนั่งยิ้ ม แต่ก็ค่อมเขาอยู่นะคะแต่ก็ไม่ไปไหนอะไรเงี้ย จ นแฟนก็แบบคือแฟนอะเป็นคนขี้เล่นอยู่แล้วไงคะเขาก็เลยแบบเหมือนไปแบบไปบีบนมไปบีบนมแล้วก็บอกว่าเขาพักก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนกับสยะยิ้มอะค่ะก็คือยิ้มแบบยิ้มหวานอะแล้วเขาก็หายไปแล้วทีนี้คือพิมก็บอกว่าใช่เหรอใช่คนเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยพิมก็เลยบอกลักษณะที่พิมเจอมา3วันอะแฟนก็บอกว่าใช่ลักษณะเดียวกันเหมือนกันอะไรเงี้ยแฟนก็เอารูปผู้หญิงที่มีลักษณะแบบเนี้ยค่ะให้ดูว่าแบบเป็นแบบนี้ไหมอะไรเงี้ย รูปผู้หญิงอะไรรูปผู้หญิงมาจากไหน รูปผู้หญิงคือแฟนอะหลังจากนั้นเขาไปหาพยายามหารูปผู้หญิงที่ใกล้เคียงอะ ครับ ใกล้เคียงกับคนที่เขาเจออะพยายามหาที่แบบใกล้เคียงของเขาก็คิดว่าแบบผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นแบบบรรดาแบบแฟนเก่าๆเขาที่เคยคบมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาไปหารูปมาจากไหนหมายถึงว่าไปหาในอินเทอร์เน็ตอย่างนี้เหรอฮะ ก็เป็นรูปแบบคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเขาหรือคนที่เขาเคยเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ ก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆแต่ว่าแต่ไม่ใช่เป็นคนคนนั้นนะคะ ครับ ก็คือลักษณะคล้ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคล้ายที่สุดอ่ะคือประมาณแบบ80-90%อะว่าลักษณะนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับครับ ทีนี้พอจบหลังจากตรงนั้นน่ะคือทีมก็แบบก็กลัวมากคือไม่รู้ว่าเรากำลังเจอกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ ทีนี้ก็คิดว่าแบบอาจจะเป็นเพราะว่าสถานที่ที่เราอยู่หรือเปล่าเพราะว่าในชีวิตอะคืออยู่มาหลายที่แต่ก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยแต่พอตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่อะเราก็มาเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเราก็เลยนึกถึงว่าเออหรือว่าเราต้องมาเป็นที่ฮวงจุ้ยหรือเปล่าตอนแรกอะที่คิดอะคือไม่ได้คิดเรื่องอะไรคิดเรื่องแบบอาจจะผิดฮวงจุ้ยมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพิมก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับแบบการหันหัวเตียงการจัดห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องฮวงจุ้ยพิมก็เลยไปได้ข้อมูลมาแล้วทีนี้ก็เลยมาตรวจสอบก็เลยปรากฏว่าหัวเตียงของพิมอ่ะมันหันไปทางทิศตะวันตกคือคนเขาเชื่อว่าถ้าทิศตะวันตกคือทิศที่ผีนอนใช่ไหมคะคือพิมก็ไม่เคยรู้เลยแล้วก็ไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยก็เลยแบบแต่พอเราเจออย่างเงี้ยเราก็เออเอาน่ะคือไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่เราก็ไม่เป็นไรลองปรับลองแก้พิมก็หันหัวเตียงใหม่ก็หันหัวเตียงไปทางทิศเหนือ ค่ะ ก็หันไปทางตรงกันข้ามอะค่ะ แล้วหายไหมดีไหม ก็หายค่ะคือพอเปลี่ยนหัวเตียงใหม่อะไรใหม่ก็คือไม่เจอคือไม่ฝันร้ายอีกเลยนะคะไม่ฝันร้ายอีกเลยแล้วก็ไม่เจอแบบเรื่องอะไรพวกนี้เลยอะค่ะแต่ทีนี้คือตอนนั้นอะพิมก็แบบโล่งใจแล้วคิดว่าอาจจะเป็นที่ฮวงจุ้ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยคิดว่าไม่มีอะไรแล้วคิดว่าทุกอย่างมันน่าจะจบแล้วโอเคละสบายละแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อะคือมันไม่ใช่แค่ฝันแล้วอะค่ะ ครับ ทีนี้คือเจอเป็นเหตุการณ์จริงเลยอะ ก็คือแบบสิ่งที่ทำให้แบบกลัวมากอะก็คือทำให้แน่ใจเลยว่าแบบมันไม่น่าจะใช่ความฝันอะก็คือมีอยู่วันหนึ่งค่ะก็คือแฟนอะแฟนพีมนะคะเขานอนอยู่ที่เตียงแล้วเขาอะหันหลังให้กับหันหลังให้กับหน้าต่างอะค่ะ ค ือมันจะเป็นหน้าต่างแบบเป็นคือห้องอะฝั่งนึงอะค่ะม ัน จะเป็นหน้าต่างทั้งบ้านเลยคือเป็นหน้าต่างแบบค่ะทั้งผนังเลยคือมันจะเป็นหน้าต่างที่เขาไว้ชมวิวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกระจกอะค่ะทั้งหมดเลยแต่ทีนี้แฟนหันหน้าไปทางกระจกแล้วก็หันหลังมาในห้องแต่ทีนี้คือในห้องอะค่ะห้องน้ำอะห้องน้ำที่อยู่ในห้องอะเป ็ นกระจกหมดเลยค่ะแล้วพี่มาอาบน้ำอยู ่ ซึ่งพี่มาสามารถมองเห็นข้างนอกได้ทั้งหมดค่ะแล้วตอนที่อาบน้ำคือตอนก่อนที่จะเดินเข้าห้องน้ำอะค่ะก็คือพิมพ์ก็เห็นว่าเก้าอี้อะค่ะเก ้ าอี้ที่ทำงานอะค่ะที่โต๊ะทำงานอะ ครับ ก็คือมาอยู่ที่ตรงข้างๆเตียงอะ มันเลื่อนมาเอง ที่แฟนนอนมันอยู่มันวางอยู่ตรงนั้นมันถูกวางอยู่ตรงข้างเตียงที่แฟนนอนใช่โดยที่เก้าอี้อะหันหน้าเข้าหาเตียงคือชิดขอบเตียงเลยค่ะเก้าอี้อยู่ชิดขอบเตียงแล้วก็หันหน้าเข้าหาเตียงตอนพี่อาบน้ำอะพิมก็ยังเห็นว ่ าเก้าอี้อะยังอยู ่ ชิดขอบเตียงแล้วหันหน้าเข้าหาเตียง คือ ห ัน หน้าไปทางแฟนที่แฟนนอนอยู ่ แต่ในความรู้สึกที่เราอาบน้ำอะเราเหมือนจะเห็นคล้ายๆห่างตาเหมือนมีคนนั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวเนี้ยเหมือนนั่งมองแฟนเราอยู ่ อะเหมือนนั่งจ้องมองแฟนเราอยู่อะในความรู้สึกอะคือก็พยายามแบบหันมามองสองสามรอบอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าแบบคงไม่มีอะไรมั้งเราคงคิดมากอะไรเงี้ยค่ะ ค แต่ทีนี้คือพอแบบเราใกล้จะอาบน้ำเสร็จอะอยู่ดีๆคือหันไปอีกทีนึงอะเก ้ าอี้ตัวนั้นอะมันมาอยู่ที่โต๊ะทำงานโดยหันหน้าเข้าโต๊ะทำงาน ในขณะที่แฟนนอนอยู่เหมือนเดิม ใช่ในขณะที่แฟนนอนอยู่ท่าเดิมเลยค่ะ ครับ แล้วเราก็ตกใจมากคือพี่อาบน้ำพี่แบบใกล้จะเสร็จแล้วพิมก็เช็ดตัวอะไรก็รีบออกมาก็แบบก็งงอะว่าแบบคือเรามองสองสามรอบอะเก ้ าอี้มันอยู่ที่ขอบเตียง ม ันชิดติดกับเตียงเลยแล้วมันหันหน้าเข้าเตียงอะ ค่ ะแล้วอยู่ดีอะ มันไปตรงนู้นอะโอเคเข้าใจแล้วคุณพิมคุณพิมพ์ไม่ต้องขยายความอะไรตรงนี้เยอะเข้าใจแล้วคือจากเดิมเนี่ยมันวางอยู่ข้างเตียงแต่พอเราอาบน้ำเสร็จหันไปดูอีกทีไอ้เก้าอี้ตัวเนี้ยมันกลับไปอยู่ที่โต๊ะทำงาน ใช่ค่ะ แล้วยังไงต่อ แล้วคือแบบมันเลยทำให้แน่ใจว่าแบบเอ้ยมันแปลกแล้วอะ ครับ มันไม่น่าจะปกติแล้วอะจากเหตุการณ์แบบเนี้ยค่ะ ครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็คือมันก็จะรู้คือเราอะจะรู้สึกกันตลอดเลยค่ะ ครับ คืออย่างเวลาเดินเข้าออกคอนโดหรือเวลาเราจะไปไหนอย่างเงี้ยออกจากลิฟต์มาแล้วก็จะเดินเข้าห้องมาอย่างเงี้ยค่ะก ็ คือรู้สึกอะว่าแบบเหมือนมีคนเดินตามข้างหลังเราตลอดเวลา ครับ มันรู้สึกเลยคือแบบบางทีอะเราไม่ได้พูดอะไรกันเลยนะคะคือพีมารู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินตามแฟนก็หันมามองหน้าแฟนก็ถามว่าแบบเหม ือ นมีคนเดินตามไหมเราก็รู้สึกเหมือนกันอะไรเงี้ยค ือ เป็นอย่างเงี้ยบ่อยมาก คร ับ แล้วก็มีอีกก็คือเราอ่ะไปเที่ยวที่จังหวัดนึงใช ่ ไหมคะไปต่างจังหวัดแล้วก็ขับรถไปเที่ยวกัน คร ับ ก็รู้สึกเหมือนว่าม ีคนนั่งอยู่ที่เบาะหลังตลอดเวลาค่ะ เป็นความรู้สึก ใช่เป็นความรู้สึกแบบเหมือนกับแบบว่ามีคน คือ มันรู้สึกว่ามันเหมือนมีคนนั่งข้างหลังจริงๆพี ่ ท ั้ งสองคนคือรู้สึกเหมือนกันเลยอ่ะ ครับครับ แล้วก็ตอนที่จะกลับอะค่ะก่อนที่จะกลับจากที่ไปเที่ยวอะค่ะก็คือเราอะขับรถลงจากเขามาค ือ เราเข้าป่ากันมาใช่ไหมคะแล้วก ็ ขับรถลงจากเขามาพอดีไปเจอพระอะค่ะพระธุดงค์อะค่ะ คร ับ ท่านหนึ่งก็คือเราก็แวะรับท่านขึ้นรถมาอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบจะอาสาไปส่งท่านเงี้ยค่ะท่านก็ขึ้นรถมาพอท่านขึ้นรถมาปุ๊บพิมกับแฟนก็นั่งอยู่ก็คือ ได ้ ย ิน เหมือนท่านแบบสวดอะไรตลอดเวลาที่อยู่บนรถเราอะค่ะ ค ่ะก็คือแบบได้ยินท่านสวดตลอดเวลาคือพิมกับแฟนก็แบบก็มองหน้ากันแต่ก็ไม่แบบไม่ได้พูดอะไรคือตอนแรกอะพ ิ มอะเข้าใจว่าพระท่านพูดคนเดียว แล้วเราก็คิดในใจว่าแบบพระจริงหรือเปล่าหรือพระปลอมหรืออะไรทำไมพูดคนเดียวอะไรเงี้ยคือเราก็กลัวไงเราก็ไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรอ่ะแต่คือเราได้ยินว่าท่านพึมพำเยอะตลอดทาง อ ัน นี้เข้าใจแล้วคุณพิมจ๋าตอนเนี้ยพอหลังจากที่พระท่านสวดอะไรเสร็จปุ๊บเหตุการณ์นี้มันยังไงต่อ ก็คือก่อนที่ท่านจะลงจากรถนะคะก่อนที่ท่านจะลงจากรถอ่ะท่านก็ให้สายสินยื่นสายสินมาสองเส้นค่ะแล้วก็ยื่นให้พิมพ์เส้นหนึ่งกับแฟนเส้นหนึ่งแล้วก็บอกว่าให้ใส่ติดตัวไว้ตลอดเวลานะ ครับแค่นั้นท่านไม่ได้บอกอะไร ใช่ค่ะแล้วท่านก็ลงจากรถไป ครับ ก็คือพิมพ์กับแฟนก็มองหน้ากันแต่ก็รู้แล้วแหละว่าท่านคงหมายถึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งแบบผ่านเหตุการณ์นั้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เ ราก็จะเจอแบบเหตุการณ์แปลกๆแบบเนี้ยค่ะเรื่อยๆว่าแบบเก้าอี้ไม่อยู่ที่เดิม อะไรแบบของถูกย้ายเปลี่ยนไปแล้วจะเจอแบบนี้บ่อยค่ะจนพิมพ์รู้สึกว่าแบบพิมพ์ไม่ไหวแล้วพิมพ์กลัวพิมพ์กลัวมากพิมพ์ก็เลยไปหาอาจารย์ที่เคารพอะค่ะท่านหนึ่งพอไปหาอาจารย์แล้วก็ออกปรึกษาอาจารย์ว่าแบบแต่คือพอพิมพ์ไปถึงอะพิมพ์ยังไม่ทันพูดอะไรเลยนะคะอาจารย์ท่านก็ทักมาแล้วอะว่าแบบไปถามแฟนว่าแฟนเคยไปทำอะไรมาพิมพ์ก็เลยงงว่าแบ บ เอ๊ะอาจารย์เหมือนอาจารย์ท่านรู้ได้ยังไงว่าเราจะมาถามเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ แล้วทีนี้แบบอาจารย์ก็บอกว่าให้ไปถามแฟนเอาเราก็เลยตอนนั้นเราก็เลยไม่ได้คุยอะไรกับอาจารย์มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอกลับมาปุ๊บเราก็มาถามแฟนว่าลองนึกดูดีๆว่าเคยไปทำอะไรแปลกๆที่เรียนมาไหมแฟนก็จำไม่ได้เขาก็ไม่รู้ว่าแบบคือเขาอะด้วยความที่เป็นคนแบบเที่ยงอะเขาก็จะพิเรนของเขาเป็นเรื่องปกติอะค่ะจนเขาไม่รู้สึกว่ามันแปลกอะแต่คือแบบเขาก็นึกไม่ออกอะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบเราเจอกันบ่อยมากค่ะบ่อยมากจนแบ บ พีมอะไม่ไหวอะรู้สึกแบบไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบพาแฟนไปหาอาจารย์ด้วยกันก็เลยไปหาอาจารย์ด้วยกันเลยค่ะแล้วทีนี้แฟนตอนแรกก็คือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาเคยไปทำอะไรอะไรเงี ้ ย เอาเข้าตอนนึกออกเลยได้ไหมโทษทีคุณพิมพ ์ได้ ตอนนั้นมันขยายความเยอะไปนิดนึงคุณพิมพ์จ๋า ได้ค่ะ สรุปพอไปหาอาจารย ์ค่ะ ว่ายังไง อาจารย์เขาก็เลยเหมือนพยายามแบบเกริ่นนำอะค่ะก็คือถาม ว่าเคยไปสถานที่นี้ไห ม แบบนี้ไหมเขาบอกอ๋อเขาก็นึกได้ว่าแบบเป็นบ้านเก่าเขาที่เขาเคยอยู่ตอนเขาเรียนอยู่ประมาณปีสามอะค่ะ ค ่ะแล้วเขาอะไปเจอกับต้นไม้ใหญ่ต้นนึงแล้วก็ใต้ต้นไม้อะก็คือเหมือนจะมีเป็นศาลนะคะตั้งอยู ่ แล้วคือบริเวณนั้นอะก็จะมีศาลแบบตั้งเยอะๆเยอะมากเหมือนเขาเอามามักทิ้งหรือมากองรวมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีหุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาอะบอกว่าเขาอะไปเจอขวดนึงเป็นขวดเล็กๆใสๆแล้วก็เห็นมีสายสินนะคะพันรอบขวดเลยอะค่ะแล้วก็ข้างในอะเหมือนเป็นก้อนๆไตๆอะไรก็ไม่รู้อยู่ในขวด คร ับ แต่ด้วยความพิเรนค่ะคือด้วยความแบบสงสัยของเขาอะเขาก็แกะสายสินออกแล้วเปิดขวดแล้วก็เทของที่อยู่ข้างในอะค่ะเขาก็เทออกมาเททิ้งไว้ตรงต้นไม้อะค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเขาก็เดินไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ ะ ตรงนี้มันก็เลยเหมือนเป็นจุดอะว่าแบ บ หาเจอแล้วว่าสิ่งที่ตามเขาอยู ่ คืออะไร ครับ เพราะว่าอาจารย์ท่านก็บอกว่าที่ท่านเห็นน่ะคือเป็นผู้หญิง ครับ เหมือนคล้ายๆที่เป็นทายอะค่ะ ครับ เหมือนตายท้องกลมเหมือนแบบแล้วก็เหมือนตายหงด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ครับ นั่นแหละตามแฟนอยู่ตลอดเวลาซึ่งเหมือนเขาอะต้องการบุญกุศลคือต้องการให้แฟนอะทำบุญให้เขา เข้าใจแล้ว ค ือ เหมือนแฟนอะไปปลดปล่อยเขามา ครับแล้วทำยังไง ไปปลดปล่อยเขามาค่ะแล้วเขาอะไม่รู้จะไปไหนเพราะว่ า เหมือนเขามีพลังไม่พอที่จะไปเกิด อันนั้นเข้าใจแล้วจากคุณพิมจ๋าเราแก้ปัญหานี้ยังไงอาจารย์ทำยังไง ก็การแก้ปัญหาก็คืออาจารย์นะคะก็บอกว่าให้เราอะค่ะก็คือเหมือนให้แฟนอะต้องไปบวช ไปบวชแล้วก็อุทิศส่วนกุศลจากการบวชทั้งหมดให้เขาแล้วหาพระอาจารย์ที่เป็นพระอาจารย์ที่เป็นเกจิหรือว่ามีวิชาหน่อยอะค่ะก็คือแบบทำพิธีสวด แล้วแฟนได้บวชไหม ตอนนี้ยังค่ะ ยังไม่ได้บวชใช่ไหมคือหมายถึงว่าตอนนี้คือรอเวลาที่จะบวชแต่ตั้งใจว่าจะบวช ใช่ค่ะ อ๋อนะครับก็เท่าที่ฟังมาคุณพรีมผมว่าน่าจะเป็นจากเหตุการณ์นั่นแหละคือที่คอนโดนี้ไม่มีอะไรหรอกผมว่าน่าจะตามแฟนคุณพรีมมาแหละจากเหตุการณ์ที่เขาไปทำ เหตุการณ์นึงที่แบบหนูกลัวมากอ่ะแล้วหนูแบบตัดคือไม่ไหวแล้วก็ตัดสินใจที่แบบจะมาเล่าอ่ะคือคืนตอน เอาคร่าวๆนะคุณพรีมคุณพรีมไม่ต้องขยายความอะไรเยอะน ะ เอาเข้าประเด็นเลย ค่ะคือคืนวันมาคาบูชาค่ะ ครับ หลังจากคืนวันพระมาคาบูชาก็คือแฟนอ่ะเขาเหมือนเห็นผู้หญิงคนนี้ค่ะมานั่งอยู่ข้างๆเขาแล้วก็มาคุยกับเขา ครับ แล้วทีนี้เขาก็แบบสะดุ้งตื่นขึ้นมาพอเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาก็แบบมาเกาะพีมอ่ะเขาก็กลัวเขาก็ไม่กล้านอนใช่ไหมคะพีมก็ฝันหลังจากนั้นอ่ะพีมก็ฝันแต่มันเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะเรารู้สึกเหมือนเห็นเงาดำๆตรงยืนแบบเหมือนอยู่ตรงปลายเตียงที่เรานอนนะคะตลอดเวลาเหมือนเงาดำๆคือจ้องมองเราอยู ่ อะแต่ทีนี้คือพิมพ์ก็พยายามสวดมนต์นะคะให้เขาหายไปอะแต่เขาก็ไม่หายไปสวดเท่าไหร่เขาก็ไม่หายไปจนรู้สึกเหมือนเงานั้นนะคะพยายามแบบจะเข้าแบบจะคืบคลานมาหาเราอะพิมพ์ก็พยายามสวดมนต์เขาก็ไม่หายไปจนพิมพ์สวดหลายบทมากค่ะแล้วสุดท้ายอะค่ะก็คือพีมอะเห็นเขาอะนอนอยู่ข้างหลังแฟน ครับ แต่เป็นสภาพแบบเป็นศพอะค่ะพี ่คือสภาพน่ากลัวแล ้ ว เป็นเหมือนเป็นผ้าห่อศพอะ ครับ คือเ ข้าใจเข้าใจคุณพีม ค ุณพีมไม่ต้องอธิบายเยอะแค่บอกว่าผ้าห่อศพเข้าใจละทีนี้เนี่ย เป็นแบบนอนผ้ามัดตาฝัง เหตุการณ์เนี้ย แล้วก็คือเหมือนกับไม่ได้เป็นโครงกระดูกนะคะ เออ คือเป็นเหมือนหนังหุ้มกระดูกแห้งๆเลยอะค่ะ เหตุการณ์นี้มันผ่านไปยังไงคุณพีมหมายถึงว่ามันจบยังไงตอนที่เราเห็นตอนเนี้ย คือพอพีมเห็นแบบเนี้ยเราก็แบบกลัวมากคือตอนนั้นอะนึกบทเท้าเวสวรรณขึ้นมาก็เลยตรวจตลอดเลยค่ะตรวจตลอดแต่คือเขาก็ยังไม่หายไปจนกระทั่งอยู่ดีๆอะคือพิมพ์ก็สวดขึ้นมาบทนึงทั้งคือตอนนั้นพิมพ์ไม่รู้ว่าพิมพ์สวดบทอะไรบทก็คือเป็นอะไรอะ ไม่เป็นไรคุณพิมพ์ถ้าจำไม่ได้เป็นไร อุณโมพุทธายะอย่างเงี้ยค่ะสวดอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแล้วอยู่ดีเขาก็หายไปเลยค่ะแต่ตอนที่สวดอะคือไม่รู้ว่าสวดบทอะไร ครับ ค ่ ะ โอ้โห แล้วมันทำให้เราแบบกลัวมากคือเจอเหตุการณ์แบบนี้คือมัน หมายถึงว่าทุกวันนี้คือยังอยู่ที่นี่ใช่ไหมแล้วเหตุการณ ์ เหมือนกับมันเบาลงแต่ยังไม่น่าจะจบ ใช่ค่ะย ัง ไม่จบ ก็ เขาก็ยังอยู่อะไรเงี้ยคือเขาจะมาแบบมาบ่อยๆเหมือนเขาว่ามาบอกตลอดให้รู้ตลอดเขายังอยู่นะเขายังไม่ไปไหนนะ ก็รอให้แฟนไปบวชก็แล้วกันผมว่าน่าจะแก้ไขได้แหละตามที่อาจารย์บอกนะ ใช่ค่ะ โอเค แล้วคือเราก็กลัวมาก เข้าใจแหละนะฮะเข้าใจว่ากลัวแหละโอเคเข้าใจได้คุณพรีมนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดโปรโมชั่นถูกใจนะคุณพรีมนะ ค่ะได้ค่ะถ้าไม่ดีขอโทษเลยค่ะ ไม่ได้ไม่ดี แบบมันก็ตื่นเต้นบางทีก็แบบเร ีย งไม่ถ ู กบ้างอะไรเง ี้ ยค่ะ นะครับแต่อยากจะบอกว่านิดเดียวครับเรื่องของการขยายความอ่ะบางทีการพูดอะไรเงี้ยเข้าใจแล้วแต่ถ้าเกิดมันขยายความไปเนี่ยผมจะตามเรื่องที่ขยายความไปแล้วก็เดี๋ยวจะลืมเนื้อเรื่องเก่าๆไงไม่เป็นไรก็ขอบคุณมากๆนะคุณพรีมนะ ค่ะ ครับสวัสดีครับ ค่ะ คือคุณพรีมเขาไปซื้อคอนโดนี้กับแฟนแล้วปรากฏว่าหลังจากที่เข้าไปอยู่คือคอนโดนี้มันเป็นคอนโดที่เป็นตึกเก่าแล้วก็มารีโนเวทใหม่แต่ราคามันเย้ายวนใจก็ไปซื้อคอนโดนี้มาอยู่ปรากฏว่าพออยู่ไปได้สักพักนึงเริ่มจากการฝันก่อนฝันเห็นเป็นผู้หญิงนะครับมานอนกับแฟนแล้วก็มาทำท่าหวงคุณพรีมฝันอย่างนี้อยู่3ครั้งนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายจนแล้วจนรอดว่าเฮ้ยทำไมตอนนี้เหตุการณ์มันหนักขึ้นก็เลยมีการไปปรึกษาอาจารย์ที่คุณพรีมเขานับถือ ปรากฏว่าเช็คไปเช็คมาคือแฟนคุณพรีมอย่างที่คุณพรีมเขาเล่านะครับน่าจะมีเหมือนกับเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรพวกเนี้ยไปเจอเหมือนกับขวดที่เขาอยู่ตรงสารที่เขาทิ้งเอาไว้แล้วก็ไปแกะสายสินที่มันพันขวดออกแล้วก็ไปเทของในขวดออกมันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นกับเหตุการณ์นี้ครับที่ทำให้ทั้งคุณพรีมแล้วก็แฟนคุณพรีมเนี่ยเขาเจอเหตุการณ์นี้วิธีการแก้ทางอาจารย์คุณพรีมบอกว่าต้องให้แฟนคุณพรีมเนี่ยไปบวชเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาเพราะว่าเหมือนกับวิญญาณตัวเนี้ยไม่ได้ไปไหนกำลังตามแฟนของคุณพรีมอยู่จนทุกวันนี้ยังไม่ได้บวชนะครับต้องเหมือนกับรอจังหวะในการไปบวชอยู่ประมาณนี้คุณผู้ฟังครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ